Recte in medio ius insule digit, ingressus sum hora duodecima erat, estat imbrezzatus sum. Mirum quod hodi labor parum sit, dixit minister sigillum in meum passaportum Columbianum ponens, ego statim exivi qua erens cuniculum lincum. Canebam impedimentum viae, domum viae illo io vistie, miraculose vacue factae sunt in novo ebo. Et fias publicas liberas cepi acceravi, et nullus custos mereti nuit. Philadelphia e hora secunda et dimidia erat, cum raed a me creditoribus tradit. Tentamenta in honesta negligens. Cursum marium amites, Azucena et Corali terabant, domum in pectore meo spem insufflabas, ad fenestram tertia hora, et viginti minuta accessi. Fortuna tua est quod mora si. Serie sedatus sum.